بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا شفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن به أمين في الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة وفي سين يا قاف ما البحر المورود سين يا قاف ما البحر المورود والمواثيق والعهود تيرم بوب نون من تيرم بوب بو امام الشعراني رضي الله عنه من اخذ علينا اخذ جابنا علينا جنون العهود اي كولر mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am ci ne nazir dañu wara yok fi tazim ci magal kula abdin bepp jam bo xamne tasamma dafa tudde bi misal ci kemu asma illahi tur yalla yi kep ci bepp jam bo xamantene dafa yor tur bu melni tur yalla yi aw wala bok bi misal ci kemu asma muhammad sallallahu alayhi wasallam turu yenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam aw wala bogu misal ci kemo asmaul anbiya turu yenenti ala musa sallam aw wala bogu misal ci bi misal ci kemo asmaul turu akabir awliya ponkali waliyi radhiyallahu manam ku tur yor tur bo xamne turu yalla la wala turu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wala yenen yenenti ala musa sallam wala bok mu yor tur ci kenn ci ponkal waliyi radhiyallahu li nga xamne mom mu ne daño war yokku magal gi ñu leen di magal ziyadatan ngir yok gi ñu yok gi yok ko ala tazimi ci magal gi ñu magal ghayrihi ci kenen mim man ci ñi nga xamantene lam yu sama tudduñu bima zakarna ci li ñu yi ñu tuddu ñi tuddul tur yi ni ñom ñe tur yi ñu leen di manam ni ñi magale nit ñoñu dafa wara upp ni ñi magale ñu yorul tur yoy ñoñu wa yakunu tamu nek at-ta'zim magal li nafi' kom ko tuddu nafi' aw mu'min wala mu'min aw wakil wala wakil aw rashid wala rashid wa nahwa zalika wala yu mel non min asma'illahi to bok tur yalla aksar ñu gën leena magal min kom ci ko xamantene kom dafa tuddu muhammad wa ahmad ak ahmad wa yasin ak yasin wa nahwa zalika ak yu deme nek non min asma'i tur rasulillahi ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam wa hakadha nik non ala tafawuti darajati ci ni daraja yi wute rek ila ahad al awliya ba ci kenn manam ci wali yu ndaw yi ahad al awliya wa hada al ahd bil kull ranak akhadtu munena jele nako ala sayyidi muhammad ci sama sangba muhammad ibn annan radiyallahu anhu kenn ci serigne walam ajidu way neena walam ajidu gisumako li khayrihi ci kenen wa qala li munama uhibbu sopna lin nas ñel nit ñi an yu samu ci ñu tuddé awladum sen domi bi ahmad ci ahmad duna muhammad te bañ wax muhammad mune mom liko gënal moy nit ñi tuddé sen doomi ahmad bañ leen tuddé bañ ko tuddé muhammad faqultu neena mo wax lo won neel ko kayfa ana lan motax faqala munama li lahnin ndax lahnu bi manam lahnu moy soppi gi ñuy soppi baat bi manam soppi bi ñuy joom ci baat bi ci ni ñuy waxe fi ismi muhammad ci turu muhammad sallallahu alayhi wasallam fa inna ndax leer bo ahla rif moy ñooñu wa dekkum bobu yaquluna dañ nan wa bi kasril manam o lieu ñu wax muhammad dañuy kasra bi kasril mim dañuy kasra mim gi moy mi wal hay ak haagi wal mim sanit ak mim gi ci dess moy mi himit lañ wax wa wala hadira ñooñu hadira fa benen dekk hadira wala ñuy wa rif ñe moy wa hadira moy wa Allah bak wa dekk bi yaquluna dañuy wax ñom bi fathil mim ñom dañuy fatha mim gi manam muhammad lañ wax comme papa ci chamati dañ ñom muhammad lañ wax mom mom mi muhammad lañ wax abdul muhammad ibn azah fa'lam khamal zalika lolu wallahu bur yalla yatawalla yalla me ngou hudaka seug djub intaha falayam qultu man mané legi mom an-nazifi radiyallahu anhu muy def ta'liq manam ben annotation ci wax djojju qultu man hadha li lol de la yadurdu lor inshallah nem sohna yalla taala aji kaw ja ndax qala wax na taala bur yalla neena ci suratul baqara aya 181 faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna allaha sami'un 'alim faman kep ko xamna badalahu ya ko soppi dang ko soppi bana ba ginaaw nga xamna sami'ahu degg nako kuko soppi ginaaw bu mu ko degge fa innama la amru ismuhu baqaram 'ala alladhina day teggu ci kaw ñi nga xamna rek yubaddiluna ñom ñoko soppi baqar bi du teggu ci hein ci yow mi tuddé nit ki turo way kuko soppi moko non baqaru ci koku lay dal inna allaha la yawur mo bul yara sami'un aji degg la te degg alimun manam aji xam la wala degg na lepp xam na lepp ay bi nak dafa rotone ci ndinkane manam wasiya pour kuy genn aduna di def testament kuko deg ba pare soppi testament bi am ay changement yoy ti def bakkar bi ci koko lay aju mais do aju ci ki nga xamne mom mo genn aduna te defan testament legui nak mu utiliser ko fi pour wax ne de toute façon ala kulli hal lolou la tamit waanu te jeul nañ ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam mo ne ala ta'jabuna khana do len yemu kayfa ananaka yasrifu non la daqi allah bur yalla an shakmi anni wolif mu bok shakma quraysh ngagn ko wa quraysh saga giñ ma saga giñ may saga wala anhim ak reub giñ may reub yastumuna ñom dañuy ngagn di saga muzammam ku ñu tuddu muzammam wa yal'anuna ñangay reub muzammam muzammam moy ku ñu ngagn ñom dañ den wax manam muzammam xolal yenenbi sallalahu alayhi wasallam daan ne daan ci tek manam yeggal ak hadith bi moy wa ana muhammad man may muhammad duma muzammam wala duma muzammam bay wa moy fek ñom mu ne wa kanat te nekkon na khamalat al hatab yanukatu matto wu jigen bu moy umu jamil lanatullah alayha di soxna kan di jabaru abu lahab mom moko mom taxul da nan wax nan muzammaman qalayna wa dinahu abayna wa amruhu asayna mom la la wax muzammam man kanyu ngagne ka ku bon koku qalayna bagn nagn ko wa dinahu dinam abayna lank nan ko wa amruhu ay digelam asayna moy nagn ko waya yeralti sallallahu alaihi wasallam dal kana yimu wolen ci yalla ni mu dakhé saga ak ngann yi ma quraysh di def ak seen reub ndax ñom muzam mom lañu nekk di saga diko ngagn hein ki ñi reub muzam mom la waye man duma muzam mom man muhammad la kon loolu mom mu ne loolu tamit manam kuko changer tamit yow ki nga wo du koku rek de toute façon ndax waaji tuddé lañ ko muhammad ba pare waaw loolu la bëggoon wax lolu imam an-nasi radhiyallahu anhu di wax fofu mola la wali annate li annagne li wer bor moy ñen allahna manam soppi gogu non ñuy soppi tur yi manam ci façon niñ koy wara waxe aidan batay mawjudun lu amna fi ahmad ci ahmad fi fa ahlul badir ndax wa kaw ga yaquluna dañ nan hadush wa ahlul hadirati wa dekk bi fi yaquluna dañ nan lan hamad hamad lañ wax ya bi hadaf al hamza dañi hadaf hamza bi abi dañ koy dindi leni na ahmad ni muhammad wahab menari bo leni deg day gis tu jaar wala ni change tu ki ñun tamit do lañ koy def wahab wa ni ko muhammad ni dunna mamadu wala ñu mamadu ha muna waxa hadaf ko yafutu day dakal wala yu fawitu day tax day dak al maqsuud liñu nam manam wa hadfuha manam hadaf giñu hadaf lol non manam ahmad bi alif biñu hadaf buñ ko hadafé hein yu fawitu day dak day fatlo day fadulo al maqsuud lañu nam alladhi bi nga xamne huwa al mubalagha mom mubalagha mo extrapolation biñu namon ci ne ci buñu wax ahmad ki dakk sante dakoy dind rek wa zalika te le tamit liñu tudon tamit wala li ni batay tamit takhirun soppi la lil ismi ñeul tur bi wa taghayyuru te soppi tour bobu la yajusu dagalut ولهذا لي موتاخ كان نكون بعض الاخوان لين تي مبوكي رحمه الله يالنا كو يالا يرم ورضي يالنا يالا غرم انو تي موم ينكرو موي مودون ديغات على من تي كيغا خامني يقول دانا واخ لي سيدنا تي نيان سونو سانغما ابو الفيد بايو ببوما شيخنا تيجاني احمد ابن محمد التجاني رضي الله عنه نانكو حمد حمد نانكو حمد واه امكو نان واحمد التجاني ديسان كي واه هو وينو لا كوم كو تودو ابو بكر ñepp xamé ko Abou Bakar nga ko Babacar wa Abou Bakar wa o yenen tour yi rek tour yepp lañ soppi légui ñu danaka bu ci muccu baratu di lañ gis ci jëf yi ci yaq jëf ci parti bobu mu dina ci expliquer explication yu gëna lèr yo xamantene ci walu gogou lay addu moy fi mi waxe nan ku changer touru ñi nga xamantene manam mo ñom ñoy touru yalla yi nga xamne dañ koy askanale yalla wa taghyiru asma'il ilahi al-mudafati laha a'budun subhanahu min naqisati mom mo mu bola ko mu da ne walaw kana jahilan walaw ghayra qasidin فذا مذهب المكتوم بدر الحقيقه فوخ نون دا دون واخنا بوك نتي السبب يرد يتاخ نيتكي مرتد يوان مانام يتاخ نيتكي مرتد موي سوبي ولا شانجي تور يو خامتاني تور يالا يلا nga xamne dañ ko askane lay ab jam watam yiru asma illahi mudafati laha a'budun moy yo xamne abd lañ ci tek Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah. Yow nga diko wax gir doydal comme ku tuddu Abdullah nga nan ko Abdullah. Ku tuddu Abdullah nga nan ko Abdullah wala ku tuddu Abdurrahman nga nan ko Abdul Shaytan. Wala ku tuddu Abdul Nur nga nan ko Abdul Nar ak yu mel nonu yalla nanciy Allah musul. Muna lol doy wala rida murtad. Parce que yow da ngay fo yalla ah oui. Ko ne jaamu yalla yow nga ne jaamu fo nga tuddé ko jaamu fo ku tuddu jaamu yalla bi rahman nga tuddé ko jaamu shaytané té mom tuddu non est ce que rahman mo ngay soppé shaytané fofu nak tamit mu wax gëna affaire mu ne amma nak nit yi wax gi ñi wax naan ab ci ku tuddu abdullah ak ruh ku tuddu abdurrahman ak xam ku tuddu abdurrahim e waji sey doom di nuy koy tudde abdurrahman am na nuy koy tudde xamu ak qaddur ti ku tuddu abdul qadir ak bas ku tuddu abdul salam ak karim ku tuddu abdul karim ak muluk ku tuddu abdul malik muna lolou du ridda waye nak ak sheytane mo tarxis lo nit ñi ci walu gogou niki nonu top banexu bakkal la ba pare bid'a la bu bonobon lolou nonu wa munata pourtant li ci gëna yëmi moy sheytan moy da ngay gis ño xamantene ay borom yi xam xam lañuy top lool yu top ni bir yoy gis nit ñi di leen top lool ñu wax lool ñomit ñukoy wax te problème bi li tax affaire bobu nonu am bu ne parce que sheytan bi mu xamé ni nit ñi bu ñu yoré ay tour yu bax day waral ci ñom ak taxé te buggul ci nit ñi taxé motax muy fexé nit ñi di soppi tour nit ñi ku tuddu lamine nga nan ko lemso ku tuddu Babacar nga nan ko babs ku tuddu Mustafa nga nan ko mus wala tafa ku tuddu lan tour yoy moy gaay yi ñepp xam nañ ni wax Bashir nga nan ko bass ku tuddu Makhtar nga nan ko Makhu ñoy yépp ci lañ bok manam sheytaane mom mo gis nit ñi xamne li bu wéyé nit ñi dañuy taxé c'est affaire day baax té mom bëggul lool mu fexé ba dawal lool ci laminu nit ñi lolu parti bobu lolu wax nako fa dinañ ci yex ci insha Allah taala yalla ñu so yalla yegg la jamm rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak barke mum radiyallahu tabaaraku taala an deng kon ka doon wax cheikh na tidiane radiyallahu anhu nan ko xamet wa mune amna kenn ci mbokk yi ko xamne yalla nako yalla yeureum te geureum ko daf ko doon bañ dako diinga ton wa yaqulu munako inna zalika alwirwar lol moy lol takhyirun ak sopilalism yi ngir turum wa naqsun ak wañeku la min wuti mum fa alam zalika nga xam lol wa amal alayhi te nang ko jefe wallahu yalla yahdi moy gindi mane shaaw ko sop ila sirat jeme ci won mustaqim bayli ci woro yalla nang ci yalla gindi il faut ñu bayyi xel tamit benen affaire parce que bim nan ci parti bobu non moy bima la wax sank daf ci tek ne walaw kana jahilan walaw khayra qasidin fa za mazhabul maktum badr al haqiqati dani su fekente nit ki da fay soppi non touru yalla yi wala touru han wa muna lolou walaw kana jahilan donte waji kiko wax xamul walaw khayra qasidin donte djublu wuko ci donte djublu wu ci wañi geddu yalla parce que yoy kenn du ci kenn parce que dafa am yo xamne kenn du lañ kenn du le djegal nga nan dama ko xamul won ñi wax yalla nga foy ko waxti mom lu la neex ba pare nan dama ko xamul won moy comme li gaay di def di foy yalla di kaf di tuddu yalla di wax ay affaire yu karaw di kaf pour nit ñi rétan lolu amul xawmu amul djublu mako ci djublu ma ci fonto yalla amu ci de amul xawmu won muna faza mazhabul maktum badr al haqiqati lolu moy mazhabu khatmul muhammadi al ma'lum wal qutb al maktum abul abbas ahmed tijani radiyallahu anhu mom mi nga xamne mom moy wer bu mat di jant ndoloro sharia haqiqa xawmu ko non do tan bi won leral nga ni wa fi jim sad bo demé moy jami safir imam as-suyuti rahmuhullah amna ci hadith yu mu indi fofu mune ahabul asma'i tur yi gëna sopu ila la jim ci bur yalla abdullah wa abdurrahman ak abdurrahman qala al-hafani imam al-hafani rahmuhullah mune inna abdullah al-wir wa abdullah afdal mo gën min abdurrahman لان نخل لفظ الله بات الله يدل دي تكتل على الذات تي جيم يالا المستكمل موي لي غيسون باي ادي ماتالي مبولم الصفات ملو يالا يي ثم توب عبد الرحمن موي تيغول لي ادل كوني ناخ نيك جيم نيك لام يطلق ديف كو جوال على غيره كورول تي كورول موم بور يالا تعالى جي كاوي رحمان رحمان تور رحمان ثم توب بقيه ما li dess ci li nga xamantene udifa defna askana la fi ci mom abdun batu abd lismi ci ben lismi ñeel bepp tur min asma'ihi tur ya lay ta'ala di kaw di naxaw lu demé nek nga ni manam top yenen tur yep rek lepp luñu askana la turu yalla comme nga ni abdul karim wa abdul khaliq wa abdul aziz ila akhir mom jeex fa yeyey kulaha ñu ñep fi martabatin wahid dañu nek ci ben martaba summa top nak muhammad summa top ahmad summa top ibrahim wa inma li amres moy summiya tudde nani al khalil kharat ya allah ibrahim ma andak na muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abdullah masalan kem lol afdal ñu gën muna li anal afdaliyat ndax ngeenal gënalenti gi lam tazhar feñegul won xeyna izin jamono jojo wa inma li amres moy zahara gënal man feñna ala lisan nabina ci suñu laminu yenen sallallahu alaihi wasallam wa inma li amdas moy summiya tudde nañ sallallahu alayhi wasallam sama tudde na sallallahu alayhi wasallam moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala do domam ibrahim ma andak na anna abdullah naka abdullah wa nahwu ak yulama nek non afdalu ñu gën isharatan ngir junjju ila talabi ci sak bi sak at tasmiyat ci ñuy tudde bi asma'ul anbiya ci tur yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa tasmiyat tudde ko ba'dan nabi bi abdin nabi wa lol benen affaire la ala kul amna benen affaire bo xamantene matna baye xam fi ñu mom dañé imam al-hafani rahimahullah dañé turi geul moy buñ né abd tek ci dara né abdullah mo gën abdurrahman après ñu non la tégalo après yi ci dess nak ñu gën abdul karim abdul jalil abdul aziz abdul ghafur abdul rahim etc abdul malik abdul bar etc mom lool la wax mu ne top muhammad top ahmad top ibrahim mu ne andak ne mam ibrahim alayhi assalam li tax tuddiwul abdul nangam abdullah par exemple ak andak na muhammad mo geun mu ne parce que ngeureleenti gi dafa feñ jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam la feñ te yenenbi sallallahu alayhi wasallam tawet bu tudde doom ibrahim te tudde ko abdullah parce que dafa bëgg war na nit ñi ne dañu wara tudde tamit tour la yenenbi alayhi salatu wasallam amon na doom tudde abdullah waaw amon na doom tudde abdullah la bu as manam wa siyar yi dañ koy wax mais ci l'islam bi ben dom la am bu tudd ibrahim ci l'islam ben dom la ci am bu goor mu tudde ko isma eh mu tudde ko ibrahim alayhi assalam haqiqatan wax ji mu wax fi ni deg la go xamantene manam du wax jo xamantene borom xam xam yi dañ ci depp ndax ni mu waxe fi ni daf ni ne abdullah mo gën abdurrahman et cetera dañuy xamné tour yi gën ci tour yi li gën ci luñu joyal moy li yalla tanal yenen tambi sallallahu alayhi wasallam buñu waxé motax amna ci benen hadith khairul as wala afdalul asma ma humida wa ubida gis nga humida la jikke do ko wax wa ubida moy muhammad ahmad mo gën après wa ubida abdullah ak yoy do ko dik lol benen hadith la andak ne manam pour wax la ne la yenenbi sallallahu alayhi wasallam haq sik nekul ci ne bu don amna benn tour bu gën tour yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla da nako dox te motax mu tuddé ko muhammad ak ahmad même haqiqati haqiqatul ahmadiyya lañu wax haqiqatul muhammadiyya ñu gis yeneen yi dikkuñu té dañu xaral turu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci turu yalla ci jëmi bopam comme liñ waxam wax demb gis nañ wa shaqqalahu min ismihi luy julluhu fadhul arshi mahmurun wa hadha muhammadu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla dako xaral tur ci turum waaw manam kon comme daf ko xaral tour ci tourum bokul ak ko xamantene daj ko askana la tour bi gis nga non daj ko ko askana la comme ni jaamu yalla bokku tak gi nga xamne yalla ci mom mo xaral tour bi ci tourum kon muhammad nañ japp ni tour yalla la jugge ci tour yalla la jugge ahad wala non non bi tugu manam mahmoud wala hamid hamid wala mahmoud innaka hamidul majid hamid bobu wa motax mo ne fadul arsh mahmoud mom lañuy sante buñuy wax alhamdullilah wa hadha muhammad alhamdullilah koku bok xam nga bokul ok lolu mo tekte la ne ba pare yenenti alayhi salatu wassalam kenn ku ci nek sik neeku ci ne yalla limu tanal yenenti alayhi salatu wassalam mo gën amma ay abdullah ak yoy nonu ci yenenti ismu martaba la ci ñoom am nañ tur ñoom tuddu nañ nonu tuddu nañ abdullah yenenti alayhi salatu wassalam qutbu zaman abdullah lay tuddu ci diwan ba waaw ci seen waaw waaw abdullah lay tuddu abo waaw ah sa position bi nga xam na ko ni bu gëna manam lolou moy ismu martaba la manam turu titre la du tour bo xamantene tour buñu téyé la manam du tour buñu tuddu ñom mais tour titre titre la mais bu fekké né tour titre bobu moy titre bi gëna mag ci aduna té li nga don wax précédemment par rapport ak li imam bi wax né abdallah gën après abdourahman après nak non yoy ay titre xam nga tay amna différence entre ki tuddu abdallah ak ki nga xamantene titre abdallah la yaa parce que gis nga ki tuddu président ak ki yo titre président amna différence kon na gola kon limu bëggono wax contraire bi parce que kon ñom amnañ titre abdallah mais titre mohammed amuñu ko voilà kon fo lolu woné na tamit mais mohammed mo ko kay alhamdullah voilà mota haqiqatul ahmadiyya haqiqatul mohammediyya lañu tuddu degré abdurrahman xam nga titre bobu nak li tax ñu yor titre abdullah moy dama fekk ne hadara yi la hadara yi ñi nekk mu wuté ki nga xamantene mom moy qutbu zaman mom rek mom moy ki nga xamne ta jalliyat yi allah di def bi zaatihi allah limi def manifestation yoy non ak yi nga xamantene ñom ñoy jikko yi nga xamantene mom lañ wara rango pour mëna nek khalifa bu mak bu allah ci kaw suuf mom rek mokoy am ci jamono ji yep mom motax mom moy nek kep ko xamne yalla moy sa borom koku mom moy nek sa khalifa ngay deg bu fekenteene amna al hadara bu ñu tuddé hadratur rahmaniyya koku ku fa nek abdurrahman ngay am kum titre amna nak yeneene ci digënté bi ha mais par exemple comme abdur rabb abdul malik et cetera ñoo ñu gëna ka pourtant lolu am existé ñan hadratu rahman waaw existé ñoo ñu fa nek ñom la alcorane bi wax nan wa ibadur rahman mais diwan allazina yamshuna ala ardi hawna lolu benen diwan ha benen diwan non du diwan lolu maqama la bu nit ki di yegg waaw maqama bobu la nit di yegg ci lay doga meuna xamé ma yituké ci yalla ak ma yituké ci sheytaane sino ñom ñaan ñep dañuy nuro ba ci hadratu rahman yegg waaw ba hadara bobu Allahu akbar ma yituké ci yalla ak ma yituké ci sheytaane nit mëna ko bañ xamé mëna am may ay affaire yu tuké ci sheytaane mu fogné fi yalla subhanallah Allahu akbar waaw ñoñ ñokuy mëna rañé Allahu akbar ñoñ la wax koku bu fa yeggé Abdurrahman lay am titre bobu lay am titre Abdurrahman mon dieu ah oui titre Abdurrahman lay am légui koku su amé titre Abdurrahman day am mom la alcorane nan motax ñu yar titre ibadullah ñu am abdullah titre bob ñu gëna kawé parce que ñi am titre abdurrahman ñom la alcorane tuddu ci suratul furqan ci jeexatal bi borom maqam yu kawé radiyallahu anhum yal nañ ci yalla boole mais ñom la alcorane tam di tuddu bim nan innal abrar abrar yoy moy abd moy ñi ag ci maqa ci ibadurrahman la moy abrar innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah gis nga legi nak ibadullah yufajjiruna tafjira manam dani innal abrar lu wërul moy ñu bax ñoña nga xam moy ibadurrahman ñom yashrabuna dañuy nan ka'san kas bo xamne mizajuha manam cocktail bi manam li nga xamantene mom lañ ko mélanger niñ ko ndiaré kafura moy kafura mom ñom en fait dañ leen di ndiaral ci li nga xamné mom la ibadu abd ku ag maqam abdullah bi am motax mu ne aynan waye nak jëm ji ci bopam nga xamné moy bëtt ndox bi deug yashrabu biha daftayna na ibadullah ñi ko maqam nek abdullah kon ñom presque dañuy dem ñom non ñom manam ñom liñuy du for rek mais décide non voilà mais ñom dañu for rek mais jar la jor quoi da leen di jaral par rapport ak ki nga xamne mom yegg na nek mais abdullah mom limi am mom mom moy moy pire pire pire bi nga xamne cene jaruko mais ñoo ñu maqama bobu lañu yor amna nak différence entre nga yor maqama bi ak nga tuddu bu amone ben tour bu gëna mag Muhammad sallalahu alayhi wasallam yalla du wax la ilaha illallah tek ci la du wax ñu wax wala Muhammad rasulullah sallalahu alayhi wasallam ba pare ci xeybu hadar ci hadar ngay bi bobu non yenenbi sallalahu alayhi wasallam ahmad lañ koy tuddé ci asaman bimu ñëwagul mais lool bimu ñëwagul waasu fi motax yent yalla ay sa daane wa mubashiran bi rasul yati min ba'di ismuhu ahmad ahmad la wax ñi ngi bëgg la né amna yarant bu wara ñew turum ahmad la parce que ci hadratul ghaib ahmad la tuddu fofu bu amon ña tour yu gën tour yoy ha bu amon tour bu gën kon bobu lay tuddu xolal yentey Allah isa sallam bi mu gëna addu lu wax inni abdullah ah ndax maqama bi lay wax meex te mu isa lu tuddu xam nga mu abdullah la wax ne mom la inni abdullah man may abdullah atanir kitab yalla mo tax teur manam du turum maqamam la moy qutbaniya bi venga mona wa te turu yaran ci tamit alayhi wassalam sik ne ko ñu tam parce que ñu gëna tedd yaran ci alayhi wassalam wa tasmiyatu tudde motax même bo xolé bokku ne ci turu yaran ci bi sallalahu alayhi wassalam muhammad ahmad mais abdullah aussi abdurrahman abdul ahad yeb ay turu lan lañ yaran ci bi lañ sallalahu alayhi wassalam pourtant gis nga mais ban lañ ko ci tanal ban la ko ci yalla tanal ñu xamé ko ko aduna ak alakhir muhammad la sallallahu alayhi wasallam wat tasmiyat tudde bi abdun nabi ci abdun nabi manam jaamu yenente bi xam nga arab yi dañ koy tudde abdun nabi jaamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam munaqila waxna ni haramun da haram li ihami ngir def la gimi def lo foglo gimi foglo ne kuko deg anan nabiy ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam khalaqahu moy ko bindu lol al hasani wax rahimahullah batay munawarudda te def na delo wax joju nak bi anna ci li wor wamal kullaman kep ko xamna sami'a deg na abdun nabi bat bobu jamu yenenbi sallallahu alaihi wasallam la yef xamou du deg manam du comprendre illa lulul ma'na al khidmat manay ligeyal kesse la abdul khalq way du manay jamu manam bindu giñ ko bindu wal ijad ak amal iz ndax kat la yata wa xamou du def la zalika lol ahadun ken du fof lol nam waw al awla li ye gëna ye nak tarku tasmiyati moy bayyi tuddé ko bi ci mom li hadal ihami ngir gogol ak def la wala wala bo din donte donte sori la dal manam xel yi dal vraiment bala sa xel la dem ci ne ki liñ la bëgg wax moy yenen tibé ko bind sallallahu alayhi wa sallam rek wa diw day jaamu buñ né moodu jaamu ibrahim xam nga ñun fi ñun dañ koy wax wala fi ki sama jaam la est ce que day tek ne mako bindu mako hein te ki wul lool mune nak mais nak li gën moy bayiko ndax lan ndax def ndax manam fokk giko nit ñi mëna fokk donte vraiment il faut vraiment ngi fiou ci badi kessé lol pour meuna comprendre lol wala sam xel xawna tout ñaan na ñala sam xam nga kon comme tay nit bu né man day jaamu diw la man dal jaamu diw la lolou sikki nekul ci ne en tout cas su nek ki ko wax borom xam xam la du ko yut ku xam la sik nekul ci ne djublu wu ci lu dul lan hein wala dama koy liggeyel dam ko fonku dam ko beug dam ko sopp et cetera mais du tek ne dako du tek ne jamu la parce que dako bindu wala yoy même esclavage bi mi am sax dañ nan diw jamu diw la té and ak lolou yépp sax kèn do xalaat né ndax ba dañ ko do waji dako bindu comme buñ né ah diw jamu diw la dañuy xalaat rek né mom moko mom moko liggéy lo et cetera même min mu né budé bindu ko dëng annabahani rahimahullah lay kon fofu imam al-hafni rahimahullah wa xamni annabahani radhiyallahu anhu qultu man mané akhbarani khabaran man ko xamna asiqu bihi wolunako annahu nagar mom ko dakhala dama dugg zaata yawmin ben bes ala ba'd al-ahbab ci len ci soppe yi fa sami'a mu deg ko na da muy wo abdahu jamam bi hada ismi ci bobu tur am ben jamam bu fa nekkon mu ko wowe nako abdun nabi neena faqshar neena mu dadi yengatu djel do ho yaramam manam nemal yaramam daw comme niñ ko waxe am chair de poule type wan qabada mu dadi ñubu qalbu xolam xolam mel dafa pincement de cœur dafa ngubu min zalika ci lol li anno ndax kan mom ma sami'ahu musul won deg lol qabla zalika lu jitu lol wa musul won deg ñu wax kenn abdun nabi fa qala lahu munaka subhanallah tudno ak sal ak bur yalla inna al ubudiyata leer wor may ak njamu la tadafu dem ko askanela illa lillahi lul bur yalla taala ali kawde fa ankar alayhi mu dingat ko alayhi ci lolou zalika ci mbir mom manam musib lol ci mbir mom ci lol wa amaruhu mu digal ko an yu ghayira ci mu soppe ismo turum bi abdullah ne nako wax abdullah bu ko wax abdul nabi falam yamtasil waye neena waji defewul limu def lim ko wax liko serigne bo wax muna wala hawla wala quwwata illa billah lan la ci tek wala hawla amuñu sopandiku ak pexé pour meuna recc ci yu bon yi wala quwwata amuñu katan ci meuna def lu bax ni illa billah dulul ci yalla wallahu yalla ya di moy gina mané saw ko sop ila sirati jëm ci yoon mustaqim ba deji ci wala da fay fatali qissa bu nekk lo ci cheikh mohammed mohammed lamina shiqiti mu nekkon medina ne la ben jour dafa tok ci di jangala non niu def du moy da tafsir mi neena ben roi bi fahda la suma djumul mo fa ñewal leg bi mu ñewé mu and ak chauffeurum chauffeur taxi chauffeuru bour bi da néna ñu tok bi mi jang ñun après mom dafa ñew ci juma ji juma yent bi sallallahu alayhi wasallam laté fa la cheikh mohammed allah min nek ash-shaqiti fa la rahimahullah mu ñu ne ko fe lay jang la mu daal dem tok bi serigne bi paré jang lay jang wax ki def tafsir ba paré daal di paré moy borom adwaul bayan ki bindu adwaul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an bi mu paré mu daal dem ne ko waaw muy mu koy nuyu ah waaw man day demal ki dama fa bëggoon fekke sa dar su nitu sa motax mu ñew fi tay nangam na après ñu nuyonté mu ne ko nuyul ma mu ne ko nuyul ki sama manam sama chauffeur la mom mi ngi tudd Rashid Fir'aun mu ne subhanallah yalla ne wa ma amru Fir'aun bi Rashid yow nga ni Rashid Fir'aun Allah subhanallah yalla bi mbiru fir'aun du djub mukk yow nga tuddé ko waji ko djub fir'aun la changer tour bi mu changer tour wa ne sam ku yémi la won nak koko wa sauf ko rek dafa am ay kiwu ibnu taymiya yu ko xawa dugg yenn idée yo xamantene même ci ay waxu ibnu taymiya même bu fekkentene mom xawna gëna ki par rapport ak ñu ci dess mo gëna modéré touti quoi mo gëna jégué ahlus sunna tout par rapport ñu dess manam mom dal tashbih bi leeru quoi kiwul mën nga rafet ndox dal ci ay kiw ci nimu comprendre ay affaire wa en tout cas bo déggé ay kiw mu ay tafsir surtout bu yeggé ci asma ci ayatu sifat yoy da ngay gis né du def tashbih bi tax ñu wax manam du da ngay gis vraiment du def deful tashbih comme niko wahabi ni di defé même bu fekkante né xawna am touti penchant ci Ibn Taymiyyah comme ñu bari ci borom xam ni ñu jëk ni ñu bari ci ñom dañuy amna ci ño xamantene manam affaire Ibn Taymiyyah daf leen déssé lèr parce que jotu ñu ki parce que da ngay xamné Ibn Taymiyyah tire mi ñu ngi koy doga imprimer yépp dañ koy doga imprimer dañ koy jom éditer hein ni mazhabum gay mën nañ ko bañ wala mën nañu baña xam totalement affaire ñu bari comme al-Alusi radiyallahu anhu da ngay gis ci ruhul maani day jekk day wax né wala Ibn Taymiyyah gay dañ koy wax nangam la mais yaakaruma ni xana mom dana wax lolu ci pourtant wallahi moko wax mune mom yaakaru ne Ibn Taymiyyah dina wax lolu wone fekk moko wax parce que mune non parce que quand même borom xom xom bu tollu nonou gi voilà té comme borom xom xom bu mag la dafa jafé sax nga gis ku mel mom comme Ibn al-Hafiz Ibn Hajar wax rahmo wallahi al-Hafiz Ibn Hajar rahmo ci ad-durarul karna bi muy tardima Ibn Taymiyyah dane Ibn Taymiyyah dafa nek nit ko xamantena limu amone ci xam xam dafa yewi won dafa jiggi won day ci yewi ci ben dafa nek nit ko xamne day melni xam xam yi ñuy ñew ci mom mu nan muy jël ci bay yi bu toge ci ben jotay mën na wax lo xamantene ci xam xam kurul mom ci yenen borom xam xam yi ay mën ay jotay lay soxla pour mëna indi lu leral non té du soxla delu ci ben tire Ibn Taymiyyah daf lolou daf ci yewi won mais nak dafa demone mais nak après gis nga yim doon wax après ci la amé ay problème voilà de telle sorte que parfois yenn wax yi muy dem ba wax yu graw mune nak bok na ci gëna graw yi mu wax moy par exemple wax gi mu wax né a manam minde fi musu ñoo dañ di fi am ndok yalla par exemple wa lolou bu parce que lolou xam nga lutax mu soxla parce que suko sox parce que mom xam na limuy wax parce que dafa soxla yalla di fi meuse nek minde fi motax mu wutal ko dane nawbi manam xet bi al alam mawjudun fil qidam naw'an la jinsan moy lan moy so jele nawo moy xet bi genre bi aduna bi dafa meuse nek sauf que nak bo len jele element par element ci lañuy bes ci lañuy bes mais le genre a toujours existé ci lol xam nga tax mo sax dafa parce que xam na ni su waxul lolu pour mom arash yalla da tok ci kaw arash pour mom lolu legui tay su fekkene ne saxalul lolu waxul lolu rek arash te dañ ko bind legui day daldi dak day daldi meuna dak le fait que yalla tok ci kaw arash meuna nek melum wowa nak daal commencé am problème mais bon ala kulli hal qawluhu wax gi nga xamna mom la wax wa ali xamna wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi bob ay manam ñum ci nam moy wa sallallahu ala julli allah bur yalla ala ali ci ñoo sayyidina muhammad sallallahu neena mom da ko wax ni hadith ngir hadith bané la tassallu bu len julli ala ya ci man as-salatul batra julli yoy nga xamantene dañuy njadde manam dañuy kuñ xam nga luy kuñ moy nit buñu daggé loxo bi ben loxo bi ni day am len parti bu dess loloy kuñ al wa moy njadde moy comme si tay bo gisé ku waron am gen ñu dagg gen comme hein comme manchou ko waxul dal mon lu manki dal am wala dafa manki wala tay bo gisé am xar bo xamanteni amul gen par exemple gis nga ni mi mel day bizarre ci yow wa non la mel na mune julli gu mel non bu len mako defal bu len ko julli ci man qalu ñu ne ko amal salat lan moy adul julli bi nga xamna al batra dafa ñadde ya rasulullah yow dawal yalla sallallahu alaihi wasallam qalu mune yaquluna dañ wax nan allahumma yubur yalla bi turima gek na la yegati sallu yalla nga julli ala muhammad ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam way xutuna te ñu nopp bal ni fi nek yaqulun li ngeen li ñu wara wax moy allahumma yawbur yalla bi turi mag bi turi rafet ak melo yekuti koy sallu yalla ngi jullu ala muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ala ali muhammad ak ci ñono ñaan sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ngi jullu ci seen wa keur lota imam ash-shafi'i radiyallahu anhu def ko farat ak salat ala nabi bi tamit mu def ko farat ci jullu mom moko don wax ya ahla rasul nako ya ahla bayt rasulillahi yuhibbukum fardun min allah fi alquran anzalahu yakfikum alfakhra no yakfikum min azim alfakhri annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu han yeen wa ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam sop len farata la bo xamne yalla moko wacce ci alquran doyna len nak ci magayou poukere bo len meuna poukere ci kaw bo lam minde fi moy ne ko julli wul ci yeen julli amul julli ko julli wul ci yeen rek do am julli ha yop kuy julli te julli wul ci yeen nante bi sallallahu alaihi wasallam ak wa keur amul julli ñene wa moy bo taaya après salat ala nabi bob ah mais comme ta yi du obligation wala ci shafi'i obligation wa lolo mais ki ko wax serigne bi ko wax mom du shafi non mom waxuko li man mako wax ah d'accord donc man dama wala dama ko net d'accord xana bi la xana bi la kan serigne bi ko tuddu sank mom ash-shafi'i non avant lo garan def ki kay ki ko wax moy an-nazr fi moy wax ni ah d'accord mo fokk lu juste avant ci ñenti jam nako tuddu dedet mom ash-shafi'i la tuddu avant mom amu ko tuddu dedet al-hafni lolu waxam ko waxam jeexna te du al-hanafi al-hafni la non al-hafni degon nako ah mais d'accord mais juste ni ya ay même pas 10 minutes dama melni mo ci ñenti imam dafa melni amna ko dedet imam ash-shafi'i la tuddu kesse radi Allah dengo fi akhir amna fener fumna benen hadisi muna man kep ko xamne sallallahu julina alayya ci man salata julli bo xamne lam yaqul fiha bo xamantene waxu manam julli waxul ci bir julli goga alayya ci man wa ala ahli bayti ak ci sama wa keur sama ñoñ lam taqbal ken do nangu min wi ci mom wa an ibn mas'ud jelo nañ ci ibn abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu radiyallahu anhu Allahu radiyallahu anhu jumma mun law sallaytu suma julli won salatan julli bo xamna la usalli julli ma fiha ci bir julli goga ala ali muhammad ci wa ko yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ma raaytu duma gis anna salati ne sama julli bobu tatim matna wal murad ni ñu nam nak bihim ci buñu wax wa ko yent bi sallallahu alayhi wasallam ñoñam moy man ki nga xakep moy ki nga xamne amana bi gemnako gemna yenenbi sallallahu alayhi wasallam min bani hashim te bok ci banu hashim dem manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mam biñu hashim parce que mom doomu abdullah la doomu abdul muttalib dom hashim hashim bobu ay domam ay setum ku ci gem yalla rek nek julli rek ci wa ahlul bayt nga bok di la ñu ne wal mutallib amna banu mutallib tam boole nañ leen ci li hadith ngir hadith bané banu hashim wa banu hashim wa banu mutalib ak banu mutalib shay'un wahid ñu ñep ben mbir kessale hadith bobu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am lu ñu jox wa anul bayt ñoñu non dafa ci am dafa jox wa banu hashim ak banu mutalib doon won jox banu abd shams ak banu abd manaf biñ ko laaje nak lutax mo ne parce que parce que banu hashim ak banu mutalib ben affaire ak ben rek parce que ñom leen ko may nak mom moy hisar bi moy bañ leen embargo 3 ans yu metti yoy wa banu mutalib banu hashim lañ ambar bool wa banu mutalib ñew nañ lañ di jappalé gaay yi dess né hey xam ngeen lan la ñom nak ci luñu nak ñu ubbi chance so wa té ñu bon ubbi chance ko wa wa bo wa bu ñu xam ñu mo ñu mu amé aussi wa dërët wa bukum ibn wahbin ibn abdullah wa khalid ibn zuhrata yoy benen sen la wax wa qala muhammad ibn abdullah mu'addal astaghfirullah aminatun bint wahbin ibn abd manaf ibn zuhrata umul mustafa alalamin ibn kilab kul ibn abdullah bukul bin dedet ibn kilab wa kul fihi intisabuhuma den ibnu kilab la manam doomu zuhrata doomu kilab kilab bobu nak moy mamu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ah d'accord doomu koron abdullah dedet duñ ben mun wa rahmu yalla yaram allah bur yalla man qala ka waxna aliin wa abbas wa uqaylin wa ja'far aqilin wa ja'far wa hamzatuhum alun nabiyyi bila nukri aliin abbas aqil ja'far hamza hum ni alu nabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni wa kire yenenbi bila nok ci alu amul ben dinga aw wala bok amna ñu ne tamit wa kire yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy atqiya ñi ragal yalla ummatihi ci xetam bi sallallahu alayhi wasallam li hadith ngir hadith bi ne alu muhammad wa kire yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy kullu taqin kep ku ragal yalla aw wala bok kullu man amana bihi kep ko xamne gem nguko rek ci kire yenenbi nga bok wa wafaqata deppelena baadhum len ci ñom ci baro xoxami bayna hadhihi alaqwal ci digeenti wax yeepp ñu wax mun fa qala mun alu ñun yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi maqami zakat ci walu azaka maqami azaka almu'minuna ñom ñoy ñi gem mi bani hashim ci banu hashim aw wala bok wal mutalib ak banu mutalib manam wala bok soor banu hashim kesse wala bok banu hashim ak banu mutalib ci wute baro xoxoy wute ala khilaf ci wute gi baro xom wute fi zalika ci lool wa fi maqami madh bu fekete na ci maqami tag lañ buñu tag ne ma nga tag yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak wa kërëm manam ñi ngi ci nam atqiya ummatihi moy ñi ragal yalla ci xéetam bi wa fi maqami du'a bu de ci ñaa maqam ak ñaan nak kullu mu'min kep ko xamna ku gëm nga rek bi ci mom wala a sen donte da ngay moy yalla wa huwa munati li tawfiqun ak deppul la hasanun bu rafet intaha fi layo yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax yeb dafa am borom xam bu ko deppele rahmahullah muné budé ci maqama asaka la ak sarah moy banu hashim ak banu mutalib ci wuté yu borom xam yi rahmatullah alayhim am ndax banu mutalib ci lañ bok wa wala dé su fekente né ci maqama tag la lañuy wax comme bu ne ma ngi tag yenen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ak wa kërëm ñi ragal yalla motax ñuy wax ci xéetam bi kon képp ku ragal yalla ci xéetam dañ ci dugg su fekkante dañu ne dañuy ñaan nak moy ñaan moy comme jullu ci yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam salatu alannabi nga xamne da ngay ñaan boba alihi bobu képp kuy jullit bok ci xéetam rek yaangi ci biir donte moy katu yalla deng deng muna wo fi jima bo deme ci jima moy jawar maani cheikh mi tidiane radhiyallahu anhu wa amandal alu ñeñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa ala ashaati li gëna wër hum ñom ñoy banu hashim wa qila anna sahnu abd manaf doomu abd manaf manam mamam biñu tuddé abd manaf qala ibn al hajib neena rahimahullah moy fi kitab yi ci téram bi nga xamné moy al far'i al far' ibn al hajib rahimahullah mo binu mukhtasar bobu nga xamné imam khalil rahimahullah bimu ñëwé mom la défar ci la base pour défar mukhtasaram bi mune Hashim al Hashim mom banu Hashim mom ci wa khir yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ulul bait wa Khalid mam ñu tuddé Khalid mom khayrul al ñom bokku ñu ci wa fiima baynahuma seen digënté nak qawlan amna ñaari wax Hashim wa banu Hashim ñom al bil ijma ci ñoni wa khir yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci luñu joy ci ijma lu ñepp depp wa ma foqa dalika lu ko fete kaw ila Khalid ba ca Khalid fi khilafun amna wute bayna onama ci digeunte borom ko wey wal asah wa li geuna wer anal ala nek kat ñeñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam humul ladina moy ñi nga xamantene harama alayhim harama alayhim ci kene kaw mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam haramal na ci ñom as-sadaqatu sarah walam yuharrimaha ta haramal ko illa ala bani hashim lulul te banu hashim rek la haramalon sarah kon nak hadat dalilu ha li mom mo tektal bi li hada lol mom motax li motax loluy nek al asah li gëna wër tektal bi motax lan wax joju gëna wër wa dalilu sani ñaarelu tektal bi bi tektal lol qawlu yenenti bi wax gi wax sallallahu alayhi wasallam fi sahihi haythu zakara fu mu tuddé al istifaa ak tamir fil urbi ci arab manam ci anam jamono ji mi tuddu nan yalla bi mi tan arab yi yalla qala yenen bi sallallahu alaihi wasallam wastafa yalla dafa tan min bani kinana ta ci bani kinana ta quraysh wastafa min quraysh dafa tan ci wa quraysh banu hashim rek ñom la tuddu wastafa ni mu tan ma min bani hashim ci banu hashim ni sahih imam muslim imam at-tirmidhi ak imam ahmad tamit solo nañ ko rahmatullahi ala jami'a banu hashim voilà ndax daf ni yalla dafa tan arab nit ñi ci biir aduna bi bi mu leen tanne mu tan ci doomu ismaeila ci biir doomu ismaeila mu tan ci banu kinana mu tan ci wa quraysh ci quraysh mu tan ci banu hashim no fek daf ni wala bi mu tan ci manu ismaeil moy arab yi rek doomu arab yi mu ne mu tan ci biir hashim banu hashim mu tan ma ci munafa ana khiyar min khiyar min khiyar dama al urb khayru innas thumma khayruhum quraysh wa huwa fihi khayru khayrihim wala moy ko genti ñeugal ci quraysh moy ñan banu hashim fadalla mu tektala hadal hadith bi hadith ala annati wirbur moy hashim huwa al mom moy ñeñ bi nak mom nak la wala kawni ak tamit nek gi mu nek mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam xena jamono ji nga xamne wadaa mom la def baytul mal moy moy trésor public ci xamne wala ni dajale alal yi julit ni al khaffatu manam lu jago bi alihi ci wa keureum ma kana nekul won yoti di jox khayrum kudul wa banu hashim wala a'lam wa khamuma hal ndax kana nekon na yoti di joxe mahum and ak ñom banul muttalib wa banul muttalib am la wala dit ndax don na jox banul muttalib wala don len jox xamumako wali kawni ak nek gi mu nekkon mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi waqati banin nadir ci xew xew xare banin nadir yahudi fofu buñ lan attaquer akhadha dafa jël biladuhum seen dekk ya seen keur ya wa amwalum ak seen alal ya fay al mu nek buté de guerre faj jala bo xamne def nako allah yalla la wo ñeel ko wax da wo mom kete sallallahu alayhi wasallam akhadha mu jël ma akhadha lamu jël wa ata nasa mu jox nit ñi ma ata lamu len jox wa taraka minha mu bayyi ci lola hazzan ciir bo xamne wa furan bu am solo li alihi ñeel wa ñoom sallallahu alayhi wasallam fa qassamahu muqadalako bayna bani hashim digeenta bani hashim wa bayna bani muttalib ak digeenta bani muttalib manam yi mo indi wute yi ñoom ñoy indi wute فقام موجك اليه تيمم عثمان ابن عفان رضي الله جل الله بر يالله عنه تيمم في بني عبد الشمس ابن عبد مناف if wab ak banu nawfal wala banu nawfal la bëggon wax sank mané banu nawf dama la banu nawfal manam ñom ñet ñent la moy banu nawfal banu abdou manaf banu abdou shams non banu hashim bok banu nawfal dedet banu mutalib ak banu hashim nawfal abdou manaf moy sen papa banu hashim kon ñaare ngo ko non banu hashim ñom ñep hashim abdou manaf ay papa manu abdou manaf dafa amone ñent dom hashim bi mamu yenente bi sallallahu alaihi wasallam al mutalib bi nga xamantene mom motax ñu nan abdul mutalib ba mu deme medina diko jël ji fekk ci doomu di jaay wa keur jaayam yi la bu mu koy jël ji dañ nan biñ ko inde makka ñu tuddé ñu defé né ab jaamam la ñu tuddé ko abdul mutalib sino shaybat la tuddon shaybat alhamd deng parce que dafa demone jël ji ko gis nga bu ko jël dako indi ko jël ji won abdul mutalib mamu yenente bi sallallahu alaihi wasallam wa keur yaayam ñi dekkon fele medina ñom ñoko dañ ko ambar dañ ko teyewu dañ ko mom ñom ñu bëggul ko jël ci parce que du jamm wa xamuñu ñuy def legi nak mom mu daal yott dem jël ji ko fekk ko muy fo mu dem jël ko al mutalib bi parce que seen mbokk la magam la rakam la bu deme diko jël di tekko ci kaw ci ginnaw legi bi mu ñëwé bi mu ci delu sé makka gaay da gaay bi ay ki abdul mutalib jaamu mutalib ak banu nawfal ak an nawfal muy ñaar ñettel bi ñett ki voilà hashim manam nawfal xam nga al mutalib moy magu manam wala moy frère hashim frère hashim la kon baye na ci kan ci abdul mutalib ok lol la manam baye na ci abdul mutalib wa ndi jaayam la dal manam ñu tuddé ko ko daam doom ndi jaayam la fekk mako papam la legi gaay fokk ne doom gaay fokk ne jaamam la mo ra tour wo nak law ne sino shaybat la tuddu shaybat alhamd dal fa juddo ak bi jaaw legi ak nawfal ñom ñi ñep abdou manaf mo leen jur hashim nawfal al mutalib rek al mutalib ak abdou shams legi na yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñuy saraxé ñuy jox ki bi sédélé alal jojo mu sédélé ko digënté banul mutalib ak banu hashim ak banu mutalib sayyidna usman radiyallahu anhu mom comme ci banu abdou shams la bok mom ci banu abdou shams la bok bon ara mom daadi jog ak wa banu nawfal ibn abd manaf tamit ñewu tam ñomit jog manam mom dafa jog ci seen digënté manam ci manam c'est comme si dañ nan wa banu abd shams ak wa banu abd manaf ak wa banu ki bok nawfal ñun ñep la waxal ci wa banu ah wala doomu manam sotu abd shams ak sotu abd ak sotu nawfal ñom ñep la doon waxal kon mu dëkk deng kon mo mu jog fi banu abd shams banu abd shams mbolo ma ibnu abd manaf wa banu nawfal ibnu abd manaf qala mun ya rasulullah yawnda yalla li ama ma khassafta lu téré xana nga amani am dal moy ne ma khassafta bi li nga xamne mom nga jaglal bi ci mom banu hashim fala tunazi'uhum fihi duñ len xëccok ñom ci bir mom li makanatuhum ngir place bañu yor waccu way bañu am minka ci yow wa amma ma am dal li nga xamne nak li nga xamne mom khassata mom nga jaglel bi ci mom ikhwanna suñu mbokk yi min baril mutalib nak ci banu mutalib ibnu abd manaf do abd manaf way fa li ay shay'in lutax lan wal sababu ban wir khassatahum mom nga lan jaglel wa nahnu te ñun wohum te ak ñom fi rutbatun wahidatin ñoon bokku ben martaba ñun ñepp ñoo tolo li ba parce que ñun ñepp ak yow ño tolo ci walu ci walu mam parce que ñom say frère mam la ñun suñu hein jeex na qala mu wax loom ñeen len sallallahu alayhi wasallam yantu sallam ne inna banul muttalib di wër mo moy banul muttalib la lam yufariquni musuñu takaliko ak man fi jahiliyatin ci jamono jahiliya wala islam du ci islam musuñu takaliko man jahiliya moy période bi avant islam ya jamono ci doga wa hada li moy ma li nga xamne xala wax nako lohum ñeleen fa sallamu ñu daldi jeebulu ci wax joon fa kullu adi mbolam yila al akhbar khabari tadulu manam hadith day tekkale ala anna ci leer bu al ñoñu wa kër yentu sallam banu hasim ñoy banu hasim fo ñom alu ñom ñoy ñom ala tahqiq ci li gëna deugar manam kon yenen hadith yi nga xamantene dafa am lu mu jox banu mutalib ak banu hasim lol tekkelewul ne banu mutalib forcément ci lañ bok parce que cause bi tax mu wax ko daf ni ñom musuñu tok takaliko mar lolo tax man ma jox leen ben particularité mais sinon sama wa kër même sayyidna usman radhiyallahu anhu limu laye daf ko wax ne ko ñi ñoy sa wa kër c'est comme si dañ ko ñi ñoy sa wa kër lan motax nga boole ci ñi ba bari ñun ñi te ñun ño bok ci ben martaba lañ tolo par rapport ak yow do wa te yentu sallam dindiwul affaire bom kon ce qui veut dire que banu hashim la mom moy li gëna deugar waqata deug deug wa adat digna allah bu yalla nabiy yentu sallam allah yazibana du buggal banu hashim wa banu hashim yalla du len buggal yaani lim ci nam al mu'minu li ñu xam ñom ñoy ñu gëm min ci ñom wa qalat wa khna mom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fi awlad fatima ci doomu fatima radhiyallahu anha radhiyallahu anha ati mom wa radhiya anhum inna fatimata li wer bor moy fatima ahsanat ñongal na farjaha peum fa harrama muharramal allah bu yalla dhurriyataha njabotam ala nar safar dafa chaste wa dafa chaste motax yalla haramal ci njabotam safar da tey bopam du dugg ci tiaxar du njaalo nekul di attirer gor ñi du tabarru de soloka de defaru di genn demaka dik mom mo waxone al mar'atu khayrun laha alla taraha rijal wala tara rijal li gën ci jigen moy gor ñi bañ ko gis mu baña gis gor ñi bi mu melé non yalla def barki bobu ci njabotam tamit ne lu len buggal safa Allahu akbar xolal limu wax soxna maryama wallati ahsanat farjaha faja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin ha fa nafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin soxna si nga xamantene dafa ñongolon peuyum manam dafa fexewon bu tiye bopam manam chastete ci bir ak ci biti teki wul ne demo ndialo direct mais ni ngay solo ci lay bok say doxal ci lay bok sa comportement ci lay bok do am objectif di attirer ken te di nga fexé ba do attirer ken ci goor ni yalla na fa ja'alnaha lolu tax na ñu def ko mom no fa la faxna fiha min ruhna fa gogu sababu yalla comme fini ci hadith bi ñu nek sax motax ñu def ko mom wabnaha ma fa nafakhna fiha min ruhina suñu ruh ñu euf ko ci mom jibril sallallahu alayhi wasallam ñu euf ci mom ruh gi jox ko dom fa ja'alnaha yalla ne ñu def ko mom wabnaha ak domam jojo ayatan ñu nek ay ki man dal alamin ñeen minde fi ni wud ni jeufulul dana jarign kenen wala ko tari xabi dal mo wa kay bay wa ni jeufulul dana jarign kenen na lu ko waral yenante bi sallallahu alaihi wasallam ansar bi ñewé ci mo mu na len yalla neena lo leen bëgg dana len ko def manam ñaan leen nak lan ngeen di ñaan ñu ñep ñu concerté wu ñum ñep ñu concerté wu gaay ne xam ngeen lan la affaire bi du feureuy il faut que ñu ñaan ñaan bu doon go xamantene duñu perte dara xam nga luñu ñaan ben al maghfira njegalu yalla lañ bëgg yeen tu sa sam tal loxom ni allahumma ighfir lil ansar wa li azwaj al ansar wa li awlad al ansar wa li awlad al ansar yalla jéggal al ansar ak seen soxna yi ak seen doom yi ak seen doomi doomi moy seen seeti ci ñoom ñoguñ ci nga xamé ne amna ci xéet bi ño xamantene bala ñuy judd yalla jéggal na leen ba paré ay arab amna ci xéet bi ño xamantene yalla ni mu leen defal moy bala ñuy judd yalla jéggal na leen ba paré comme li wax yalla jéggal na leen ba paré té ñoom juddoguñ ñeñu murad lañ ay murad lañ ñu yalla namu ñoom duñ ay mouride di dem di wuti ci yalla dedet yalla mo leen bëgg ba paré mi judd rek déjà yalla defal na leen lan leen defal ñu lay dégg ñu nane wa tarixa bi ay murad né wa parce que ku yalla bëggul nga yeggi fenn fi nga am lenn la do dugg ci tariqa bi wakam unasin tamannaw bidkhuli ala uslubihi ma qada man qala wattini seigne babakar si radhiyallahu anhu ana ñaata nit ñoo doon mebet japp soobu ci tariqa bi waye yalla dogaluko yalla bi ne won wattini wa zaytun dogalu yalla lolou da koy def ala nga xamne amna ño xamne ci nit ñi yalla lolou la defal avant ñuy judd lañ am liñuy am ba par cheri fi ci lañ bok radi Allah anhum yalla du leen buggal safara luñu mënti def ci aduna yalla dina leen may ngëm yalla manam buñu gëmé yalla buñu gëm yalla ci ñoom luñu mënti def yalla du len ko yalla da maam da len di bal yalla mo len di labal mo len di setal sauf que nak buñu defé lo xamantene fi ci aduna dañ leen wara tek aw daan dañ leen koy tek comme ku ci ndialo dañ koy door yar yi ngi koy door budé dañ ko wara rañu dañ koy rañu ku ray nit dañ koy ray bu fekké ay mbokk gaay baluñu ko et cetera yeup dañ koy def bu sa ci ñu dag loxam yeup dañ koy def mais buñ koy def dañu wara xamne ñi yalla mo leen defal lool ba pare yalla moko def xala deggol yelente bi wax sallallahu alaihi wasallam la'alla wa ma yudrika la'alla allah ittala ala ahli badr fa qala if'alu ma shi'tum qad ghafartu lakum kala gisone yalla ba sey no amara dal na day way raj day ray wadé mu ne xana xamoo ni yàlla dafa sëpp waa ahlu badar ne leen ñi demoon badar def leen lu leen neex jéggal naa leen déggoo li mu waxoon li sayyidina Ousmane radiyallahu anhu ma darra Ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm Ousmane dara du ko lorati lu mu def ginnaw tay lu mu defati du ko wañi dara mi ne dara lu mu ti def dara la ko du wañi lolu amna yalla ñu ko defal ñu tok ci jotay zikari ñi jox tok ci jotay zikari mu ne fa nadahumullahu an qumu qad ghafartu lakum yalla da len gis ñuy sikkar tok di jotay zikkar yalla wo len ni len hey jog len ndax man jéggal na len wa buddilat sayyi'atikum hasanatan soppi nañu seen ñaawte fi def nañ ko ay yow malaaka yi buñu démé yobbu rapport zikari ñom ba yalla wax leen limuy defal gaay dañ na mi diw bokku ci won mom dafa ñëwoon rek nonu yalla ne wa walahu qad ghafartu ulaika alqawm la yashqa bihim jalis wala la yashqa jalis mom waaw waaji detaay zikkar bi dafa ñëwoon fiñ doon nekk nit tuddu yalla di zikkar ak yoy mom ñëw fu won pour zikkar xam nga lu fa doon def dafa am ndaw suñ doon cherche na xamne ni koku day faral di ñëw ci daara reey di zikkar mu bëgg ko gis mu ñëw ya loolu la fa waaji doon def yalla ne mani koku tam jéggal na ko parce que ñi ñoy nit ñi nga xamantene nak kenn du jotay ak ñom di taxali yoy yep am nañ ci xedd ño xamne bo jotay ak ñom do to taxedit abadan benn jotay bo lu gisee do to taxedit abadan waaw di ba ko amin yalla ci yalla amin ño xamantene so le toge ño xamantene yalla djegal na len avant ñu judd yépp am na ñu wax kër ak yéminé la nga wax kër ak yéminé lam sé waye bu na né bu gissé turam ci ñi dem safara bi évasé Allah la fof la yeggu fa ya gore est ce que turum do fa ne xamna dañu bay ben yon ñu yeggal li ci dess inshallah taala wa ñen bay ben ñu yeggal li ci dess inshallah wallahu taala alamu sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin